немає близько класової, расової ворожнечі. Міжнародні орієнтири – свобода народам, свобода людині. Люби Україну, люби свій народ. Не кради, не продавайся чужинцям. Допомагай державі своєю працею. Не спивайся. Дбай про батьків, про дітей своїх. Не скигли. А будь твердим у своїй правоті. То кому ж, питається, шкодить такий націоналізм? Тільки загарбникам. Тільки ворогам українського народу. Український націоналізм – це сутність українського народу, його душа. І якщо нині, у 1999 році, ще не всі українці сприймають націоналізм як свій світогляд, свої переконання, то не тому, що вони не сприймають його засадничі положення, а тому, що їм перекрили доступ до національного вчення і одночасно нашпигували свідомість наркотичною сумішю космополітизму, інтернаціоналізму, російського братерства та всілякого іншого антиукраїнського зілля. Зовнішні і внутрішні вороги придумують різноманітні облудні гасла, теорії, обіцянки, щоб вести український народ хибною дорогою. Щоб сам народ відкидав свій націоналізм, щоб сам себе зневажав і бачив своє щастя у служінні чужинцям. Тепер погляньмо на Бандеру з позиції його власного світогляду. У батьковій хаті, де провів дитячі та підлітково-юнацькі роки Степан, висіли портрети гетьманів – Виговського, Дорошенка та Мазепи. Отже, в домашньому осередку постійно був присутній дух визвольно-об'єднавчих ідей, породжених Виговським, Дорошенком, Мазепою. І хоч не було портретів Орлика та Петлюри, сутність від цього – не змінюється. Перші кроки свідомого життя майбутнього великого революціонера здійснювалися під ореолом слави, величі, святості, віковічних устремлінь кращих людей українського народу. Особисто для мене ця деталь хатнього інтер'єру стала особливо вражаючою, бо влучно збіглася з моїми думками про нашу супереліту. Причому про цю деталь я дізнався тоді, коли почав писати образ Бандери, а не на початку написання цієї книги. Отже, батько Степана, отець Андрій, думав на початку ХХ століття приблизно так само, як я думаю наприкінці цього століття. Засновниками визвольно-об'єднавчих ідей були гетьмани, портрети яких і були удостоєні пошани в хаті патріота-українця. Не може бути сумніву в тому, що юний Степан думав приблизно так само, як і його батько, одночасно наставник, вихователь. Наступні етапи життя Бандери показали, що він усе життя сповідував ідеї великих гетьманів, ідеї Шевченка, ідеї Петлюри. І до них додав свої вагомі здобутки. Кушпета дуже влучно сказав про Бандеру. Він осучаснював предвічні ідейні засади та робив їх фундаментом актуальної національної політики революційної боротьби. Літературна Україна, 23 січня 1992 року. Які ж то ідеї? Перша – власна українська державність. Друга – об'єднання всього українського народу в одну націю, в одну сукупність. З-поміж усіх лицарів українського духу Бандера відрізняється тим, що сповідував ідею визвольної боротьби власними, українськими силами.